La vie n'a pas été rose pour moi. La vie c'est un combat. En revenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Guilouemba Oya Metiol Bobo Bazola. Angana koma konyo kwa mangana koma kosambu isanzotwe. Naimo bali kitoko boye na koma mungamba ya bato. Tongo ngana bimakana na kwa bato vaibinga na keiko lukae. Zoka na kende keko senga kozonga na butu na mpambaye. Bato bako mako tunangai yangoyo utaka wapie. Nalobaka na bangoe nazali mosangi. Susie komiko salangai pasi mingi na motema. Makanisi eko yerangai nakene kosimba takisi. Bongo nga nazali komona kisi ezali natina mokote. Nakosele mpai ya nzambe oye umelaka. Kiro de Blinko Lama Fiston dans la bosse. Ngai na botamaka libumu ya mama singai mokote. Nzambe opesa ngai nguya nasala na bokolo mama. Papa boti ngai uve fere atika ngai bo mwana. Ngai male chance nasala lili mpote bai nanga. Gabi Sanafu Jean-Pierre Kinanga Safi Ngungu C'est songo. Baoyo bawila kapi apresse. Tala basuka kasina nzina. Mama leme maleme die. Na koko mae. Via mwana mobali ezala kanango si bongo e. Ebana kanampasi esuka kangona bitse moko. Denis Gola, Guy Gola, Orly Gola, ba famille nangai. Changi ko luamba kula benko. Ngayo yo, ngayo yo. Ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo ana samoli kolo ya mbongwe. Ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo ana samoli kolo ya mbongwe. Chuchu Mwanga Landry Bilumbi Shedo Katanga FBI Luangomba. Soki na kosi botu na yanyama kia ye binde nga bandaki lelo nzambe ya pambola ye kukwa nga ferete. Soki na kosi botu na mopawa papa na didi na delpilo lelo nzambe ya pambola ye kukwa nga ferete. Soki pasi botu na suvera kia ye binde nga bandaki lelo nzambe ya pambola ye mama lo sambo wanyese. Ardroise nya wanzambe Gouverneur Tamba Odrino Musombo. Balekana ba TV, balobana ba radio. Pasala ba kampana mabe. Nyoso ba baby savi nangai. Kasi nazali mpe yu mate. Marie-Claire Kande Nana Duga Natacha Anelia Pacho Moluba Silence Dor. Bakamata yu langina nga ya dragon. Po bakimi sa mama na caprice. Kasi nzambe ya konfonda. Je suis toujours en vie. Kimia nangai, kimia ya fami. Mama Maria Botanga alakisanga kofinga te. Epe azali lokolanga. Nous mams Koulibaly Bichumbombo na Bruxelles. Bichu Kifaya Chiba Chibasu. Basala ba kampan babo ma marki. Bakotisa ba master babula mabe. Boba baby savina biso. Nzambe kaka ayebi. Tutumbodo Roger Sunga, Satan, Ebele ya mabende o mima. Polonga etumba ya mwana na nzambe. Kasio yebaka, ibale za lakana siporete. Richard Botuli, Jojo Muya, Olivier Chimanga. Oyebi tina ntamboe, atikala na suki Ebele. Ezate pona makaku, akimaka na kisanula. Nanzala na yende aliaka kwafer na yemboloko. Olivier na Luanda, Vita di Kando Michel Panzo, Jenny Maika Manayal, Bebe Aziza, Mirene Mbatayo, Anita Pesa, Colette Nzinga, Carlette et Sandrine Genge, Gelor VIP, Oyokate, Ser Nangai Guanina London. Audrino Musombo David Monceau, le producteur le plus fashion. Mao Pecho, Kilombuji, Nadege Tomba, Jennifer Shock.